Ja, vær så god. Ja, jeg skulle gjerne ha hevet denne sjekken her, ja. Ja, det I orden, men ikke hiv den på gulvet, vær det snill. Bruk søppelføtten ved døren. Og da står det bare igjen å si takk for denne gang, og innrømme at det bedre sent enn alvor, også om 14 dager til samme tid.